وقت است که بنشینی یا گیسو بگشایی، وقت است که بنشینی یا گیسو بگشایی. تا با تو بگویم غم شبهای جدایی، بزم تو مرا می طلبم آمدم اینجا، من عودم و من عودم و از سوختنم نیست رهایی. یا تا در قفس بال و پر خویش اسیرم، بیگانه پرواز بلند مرد.